فرما دی. وبه قال حدثنا سليمان قال اخبرنا سيدنا الزهري قال اخبرني سيد بن مسيد عن مسلم ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي ليله اوتي به ليعبد قدح من خمر ولا بر فنظر اليه ثم اخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفكره ولا بر خمر غوت ثم تدع. کیوں غصے ہوتا رہتا ہوں بتاؤں؟ چباتا ہے بچوں کو دیکھا نا, گوٹی کاٹتا ہے, الفاظ کے ٹکڑے بناتا ہے, پھر اس کو چارتا ہے, چار کے پھر جو ہے پیش کرتا ہے. چلیے, چالی اس بات کا ہے کہ میں اس کی تعریف کروں. بہت اچھے آدمی ہیں آپ, دیکھیے مسلط سے تبسم ہو رہا, ذرا آپ کے تبسم کو دیکھ لیجیے, پاگل بے سمجھ. چلیے, آپ ڈانٹتے بھی رہتے ہیں اور کہتے ہیں, کیا بتاؤں, میں چاہتا ہوں تم صحیح ہو جاؤ. بس ڈانٹنا میرا کوئی عداوت کی وجہ سے تھوڑا, آپ کے باپ سے میرا مقدمہ نہیں چلا, اور میں تو ایسا ہوں کہ مقدمہ بھی چل جائے تو بھی میں بھول بھال جاتا ہوں. بس صرف ایک آدمی سے میری طبیعت کو بہت ہوا, والد صاحب کو بہت ستایا تھا, زندگی ستایا اور بلا وجہ ستایا, اپنے خاص عزیز تھے, بس ان سے بہت ہے اور کسی سے نہیں. کہ ملتے ہیں, ہاں ملتا سب سے, بہت ہے, دل سے نہیں ملتا, دل نہیں چاہتا ملنے کو. اگر والد حق نہ ہوتے تب تو ابا سے ناراض ہو جاتا, کیوں وہ تو حق پر تھے, مگر بس یہ ایسا ہی ہوتا ہے رشتے داریوں میں, ہمارا موچ اونچا, اور اگر نہیں موت سوچا تو پہنچی تھی, اس کو اونچا ہونا ہی چاہیے. چلی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال عن انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري قال من اشراك الساعه ان يظهر الجهر وياتي الا العلم ويظهر الزنا وتشتبه الخمر وتقي الا الرجال ويكتب النساء حتى يكون لخمسين امراه طيبهن رجل واحد وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق جراتي لو كانت واقعي اگر میں نہ دیکھتا رہوں تو پتہ نہیں کہاں چلا جاتا تھا, ہوا کی طرح چلتا تھا, تو وہ آزم گڑھ جلتا تھا کہ آپ کس کی حمایت میں, گجراتی کی جو پڑھتا ہے میں اس کی حمایت میں ہوتا ہوں, شرقی ہو غربی ہو مجھے اس سے بحث نہیں, بس یہ دونوں پڑھنے والے نہیں اچھے لگتے مجھے. چلیے دیکھیے, کالے کتنے اور چشمہ ایسا لگایا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی امریکہ کا وزیر ہو, آدھکار کیا ہے. چلیے کہ آپ نے بھی تو لگا رکھا تو تم میری برابری کرے گئے کم بخ. چلیے پڑھ لیجیے حدیث, ایسی تقریر کرنی ہے اگرچہ میں کر چکا ہوں لیکن کیونکہ محل ہے اس لیے کرنا. چلیے بولا ایسے کو سارے کٹھے نے ایسے کو وہ مومن بالت کی شامل بات کرنے ہم مسلم کی سبھی بکری نے اثر مانی دن ہارے کی دشا میں کھانا بکری کا نہیں پاتی سانا بھی ہو رہا تھا تو میں کھول کانا کو بکری نے ہاتھ مار یہ کہ تو ماں ہوں نا بولا ان سے جو نور دادا شرف یہ کون نہ سے لے کے ہر سال میں تین کی آگے نے اندے با وہ مومن اس حدیث سے شریف کا ظاہر یہ چاہتا ہے جو آدمی درا شرب خم سرقہ نمبہ کو ارتکاب کرے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا. امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ نے تو اس کو متشابہات میں قرار دیا اور کہتے ہیں لا یخالف ایمانا, اور خوارج اور معتزلہ نے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا اور کہتے ہیں کہ ان جرائم کا مرتکب ایمان سے خارج. مرجیہ نے اس طرح کی تمام احادیث کو رد کر دیا کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کے خلاف اہل سنت والجماعت تمام احادیث ثابتہ کا اعتراف کرتے ہیں اور اس طرح کی احادیث کی مناسب توجیہ کرتی ہیں. پھر مختلف توجیحات کی گئی. نمبر ایک، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان کے نکل جانے سے مراد نور ایمان کا نکل جانا ہے. اس نور ایمان سے مراد وہ خشوع خضوع کی کیفیت ہے جو متقی کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہے. جرائم و معاصی کے ارتکاب سے یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے. امام محل نمبر دو، امام محلل نے بھی سکرا فرماتے ہیں اس سے مراد بصیرت اطاعت کہ عبادت میں آدمی شرح سے داخل نہیں ہوتا. نمبر تین، حسن جسریف نے ذریعہ قدری فرماتے ہیں نزع ایمان سے مراد نزع اسم المدح ہے، یعنی ایسے شخص کو کوئی مومن نہیں کہتا بلکہ لوگ زانی سارے شارب خمر وغیرہ قبیح الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. نمبر پانچ، محققین فرماتے ہیں یہاں کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے. علامہ ابو محمد ابن ظاہری نے اس کی وضاحت کی جس کو میں بارہا بیان کر چکا ہوں. ایمان کا اطلاق تصدیق، اقرار اور طاعت تین امور پر ہوتا ہے. آدمی جس وقت ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اقرار اور تصدیق کے ساتھ متصف ہوتا ہے. ہاں، جو چیز مقبول ہوتی ہے وہ اعمال. اس سے صاف معلوم ہو گیا ان احادیث میں جس ایمان کی نفی کی گئی ہے وہ اعمال. علامہ ابن حزم نے آ کر یہاں قلم توڑ دیا اور فرماتے ہیں اس بات کی نص سے قاطع ہے کہ اعمال ایمان کا جیتی ہے. کوئی تو وہ کما پال، اور میں ان برسوں کی تقریر میں کہا تھا وانتم الاعلون، ان کو تم مومنین بھی نص قاطع ہے اس بات کی کہ اعمال ایمان کا جز ہیں اور اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ آج تصدیق موجود، اقرار موجود اور مسلمان قوم ذلت کا شکار ہے. بات یہ ہے کہ جس ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے وہ موجود نہیں، اور وہ ہے اقرار تصدیق کے ساتھ اعمال صالحہ. اور باقی جن لوگوں نے کہہ دیا یہ حدیث زجر پر محمول ہے، مستحل پر محمول ہے، ان کے اقوال ضعیف. چلیے، قبرستان اعلان میں مقیمیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ان القمر من العلم. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بتا چکے کہ خمر حرام ہے، اس کا ارتکاب کرنے والا مومن نہیں ہے، تو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خمر کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں ان الخمر من العنب، خمر عنب کی بنتی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے واضح فرما دیا کہ خمر کی خمر انگور سے بنائی جاتی ہے. اس کے بعد امام بخاری نے دوسرا ترجمہ منعقد کیا، نظر تحریم الخمر وہ من البسر والتم، اور یہ واضح کیا کہ شراب، بسر، گجری کھجور اور تمر پکی کھجور کی بھی بنتی ہے. اس کے بعد پھر تیسرا ترجمہ منعقد فرمایا الخمر من العسل، اور یہ بتا دیا کہ شراب شہد سے بھی بنائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر چوتھا ترجمہ منعقد کیا الخمر ما خامر العقل، اور یہ واضح فرما دیا کہ خمر ہر مشروب مسکر پر بولا جاتا ہے جو عقل کو مخمور و مستور کر دے، خواہ وہ کسی چیز سے تیار کیا گیا ہے۔ یہی علم ثلاثہ امام محمد ظاہریہ اور جمہور سلف الخلق کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ خمر کا اطلاق صرف خمر عنبی پر ہوتا ہے اور یہی حقیقی خمر ہے، اور بعض اہل لغت کے کلام سے اس کو معیب کیا اور کہتے ہیں باقی چیزوں کو جو خمر کہا جاتا ہے وہ اطلاق مجازی ہے۔ امام الخطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مشروب میں مخامرت کا مضمون ہوگا وہ خمر ہے، خواہ ہو کسی چیز سے تیار کی جائے۔ دیکھو حضرت عمر نے فرمایا الخمر ما خامر اللہ، علامہ عین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وجہ تسمیہ کے لیے جامع معنی ہونا ضروری نہیں ہے، اور دیکھو نظم کا اطلاق لغوی اعتبار سے ظہور کے معنی میں آتا ہے، لیکن ہر دار الشے کو نظم نہیں کہتے ہیں، بلکہ سریا کو نظم کہا جاتا ہے۔ قارورہ قرار سے معقول ہے، لیکن ہر قاروزی قرار کو قارورہ نہیں کہتے، شیشی کو قارورہ کہا جاتا ہے۔ مگر جمہور علماء کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ہم کو آپ کی یہ تقریر مسلم نہیں ہے، نجم کا اطلاق سوریا پر بھی ہوتا ہے اور تمام ستاروں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نجم اذا ہوا، اور فرماتا ہے وہ اذن نجوم قدر۔ اسی طرح سے لفظ قارورہ اگر شیشی کے لیے خاص کر دیا گیا تو اس سے علاج نہیں آتا کہ لفظ قرار کا اطلاق قارورہ کے ساتھ خاص ہو جائے، جس چیز میں قرار کا مادہ پایا جائے گا اس پر قرار کا اطلاق کیا جا سکے گا، اور اگر احناف کی تقریر کو مان لیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خمر کا اطلاق خمر عنبی پر اطلاق لغوی ہے، اور دیگر مشروبات مسکرہ پر اطلاق شرعی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب خمر کی تحریم ہوئی تو حضرت انس کی تصریح کے مطابق وہاں شراب عنبی موجود ہی نہیں تھی، لیکن صحابہ نے یوں ہی تحریم خمر کا اعلان سنا تو ساری شرابیں گرا دی، مکے اوندھے کر دیے۔ اگر ان کے یہاں لفظ خمر کا اطلاق شراب عنبی کے ساتھ خاص ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ وہ غیر عنبی مشروبات کو بھی تحریم خمر کی خبر سنتے گرا دی۔ یہ بات اس بات کی صاف اور واضح دلیل ہے کہ خمر ہر مشروب مشکل پر بولا جاتا ہے، اور خود شارع نے اس کو واحد کیا، فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، اور فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام، اور فرمایا ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام۔ حنفیہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ کل مسکر کمرون پر امام الجرح والتعدیل امام یحیی بن معین نے نقد کیا ہے اور اس پر طعن کیا ہے. کدا نقلہ صاحب الہدایہ, جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ حنفیہ کے سب سے بڑے اپنے حنفیہ کے حدیث میں سب سے بڑے واقف کار اپنے زمانے کے امام زہری تھے. وہ کہتے ہیں یحیی بن معین کے قول کے بارے میں, لم اجد ہو, حافظ ابن حجر جیسا ماہر کہتا ہے لم اجد ہو, اور میں کہتا ہوں بلکہ اس کے خلاف موجود ہے. ابراہیم نے جنید نے اپنے سوالات میں لکھا ہے کہ امام یحیی بن معین رحمہ اللہ تعالی سے ہم نے اس حدیث کے متعلق سنا, فرما رہے تھے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام عندی صحیح. ابن رشد نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کل شراب اسکر اصح حدیث یروا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور امام احمد کہتے ہیں 20 صحابہ سے منقول. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس کو 30 صحابہ سے زائد سے نقل فرمایا. بعض حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر مراد وہ جز ہے جو سکر پیدا کرتا ہے, لیکن یہ توجیہ بعض حنفیہ نے امام حضرت ابن مسعود سے نقل کی جو قطعاً ثابت نہیں, اور خوارزمی نے اپنی مسند میں امام ابو حنیفہ سے نقل کیا, انہوں نے حماد بن ابراہیم نقل کیا, وہ فرماتے تھے کہ یہ جو لوگ نقل کرتے ہیں کل مسکر حرام, اس میں ناقل کو وہم ہو گیا, بلکہ مراد یہاں پر وہ شربہ ہے جو انسان میں شکر کرتا ہے, اور اصل لفظ ہے شکر حرام. مگر امام محمد بن نصر مروزی نے اس توجیہ کی تردید کی ہے اور فرماتے ہیں ہذہ زلۃ منہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسانید ثابتہ سے اس توجیہ کی تردید. امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں منقول ہیں وہ اس توجیہ کی تردید کرتی ہیں. فرمایا کل مسکر حرام, فرمایا کل مسکر خمر, فرمایا ماسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام, فرمایا ماسکر الفرق منہ فمن الکف منہ حرام. واللہ تعالی یہاں تک تو مسئلے کے جمہور کی ترجمانی تھی اور یہی میرے نزدیک ثواب ہے. اب اس کے بعد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی یہاں پر وضاحت کے مسلک کی وضاحت کی جاتی ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں اشربا کی 3 قسمیں. نمبر 1 خمر نبی, اس کی تعریف ہے انیل من نائل عمل کے رشتدہ وغلا وقضا فرد زبد. یہ حرام قطعی ہے, اس کا مستحل کافر ہے, اور اس کے ایک قطرہ پی لینے پر حجاری کو بھی. نمبر دو, دوسری قسم اشعبۂ ثلاثہ میں نمبر ایک پہلا, اس کی صورت یہ ہے کہ اسیر عنب کو پکا لیا جائے لیکن دو سلس نہ جل میں پائے, اگر نس جلے گا تو اس کو منصف کہا جاتا ہے, اور اگر نس نہ جلے تو اس کو پلا اور بازق کہتے ہیں. نمبر دو, سکر, اور یہ جو شرابی تمر کھجور پانی میں ڈال دی جائے اور سڑ جائے, جوش پیدا ہو جائے. نمبر تین, نبیز زبیب کشمش پانی میں ڈال دی جائے اور سڑ جائے اور جوش پیدا ہو جائے. یہ تینوں اشعبۂ ثلاثہ بھی حرام لیکن ان کی حرمت ضمنی ہے اور ان کا مستحل کافر نہیں ہے. تیسری قسم وہ امزہ ہیں جو ان کے ماں سوا, ان کے بارے میں فتویٰ ان حضرات کا یہ ہے کہ قلیل لقصد تقوی علی الطاعت جائز اور لطلح بھی ناجائز ہے, اور اتنا پینا جس سے شکر پیدا ہو حرام ہے, اور اگر شکر ہو جائے گا تو حد جاری کی جائے گی. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے حنفیہ نے کئی دلائل پیش کیے. نمبر ایک, عن علی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرمت الخمر لعینها والسکر من کل شراب اخرجہ البخاری, لیکن اس کی سند میں محمد بن فرات جو منتظر حدیث ہے, ایک دوسری سند میں عبد الرحمن بن بشر غطفانی میں جو مجبور ہے, اور نیز اس کی سند میں انقطاب ہے. نمبر دو, عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر لعینها قلیلها وکثیرها والسکر من کل شراب رواہ الطبرانی و ابو نعیم فی الحلیۃ, لیکن اس روایت میں رفعاً و وقفاً اختلاف ہے. امام احمد نسائی بزار کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہی ہے, اور قاضی اسماعیل مالکی نے اس کے ذوق پر یہ دلیل پیش کی کہ آگے ابن عباس کا قول آئے گا, شراب الحلال الطیب للحرام الخبیث. امام نسائی دار قطنی کہتے ہیں کہ والسکر من کل شراب غلط ہے, ثواب المسکر من کل شراب ہے. بعض حنفیہ نے تیسری دلیل پیش کی, کہتے ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے پیاس لگ گئی تو آپ کے پاس سقایہ سے نبیر لائی گئی, فقطب بین عینیہ فقال له رجل احرام ہو یا رسول اللہ, قال لا علی بذنوب ماء فصب علیہ ثم شرب ویطوف, رواہ نسائی بن ابی شیبہ. لیکن اس کی سند یہ ابن امان ہے جو ضعیف و صحیح الحد ہے, اور ابن عمر سے ہی مضمون نسائی نے نقل کیا, اس میں اذا قلمت هذه الاوعیہ تقصر بطونها بالماء, اس کی سند بھی ضعیف ہے, اور صحیح بات یہ ہے کہ یہاں حضور کا پیشانی پر بل ڈالنا اس کی حمزت اور ترشی کی وجہ سے تھا، اس میں سکر تھا ہی نہیں. اول تو اس لیے کہ وہ پانی لوگ ہر وقت پی رہے تھے اور تازہ پانی ڈالا جا رہا تھا، اس میں سکر کہاں سے ہوتا. اور دوسرے غور کرو، اگر جو ہے ہم اس بات کو مان لیں کہ اس میں سکر تھا تو نعوذ باللہ بلد دیگر گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے مشروب مسکر کو لگایا، کلا ثم کلا ثم کلا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس مقدس شخص کی زبان پر تحریم خمر اور تحریم مسکرات ہو رہی ہو وہ خود مسکر کو تعویل کر کے منہ سے لگا لے. اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور بھائی کل مسکر خمر حدیث متواتر ہے، اس لیے احوط یہی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کیا جائے. اور محققین احناف کہتے بھی ہیں کہ فتویٰ امام محمد ہی کے قول پر ہے. چلیے، وبه قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا مالك بن عبد الله بن نافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لقد قدمت الخمر وما في المدينه منها شيء. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال اس وقت خمر حرام ہوئی تو مدینہ میں خمر تھی نہیں، مراد اس سے خمر اینا بھی ہے. اب اسی کے ساتھ یہ بھی ملاؤ کہ صحابہ نے جب تحریم خمر کا اعلان سنا تو غیر نبی خمر بھی گرا دی. معلوم ہوا کہ لغت میں تو ہو سکتا ہے خمر خمر نبی کے ساتھ خاص ہو، لیکن شریعت میں خمر ہر مشروب مسکر کو شامل ہے. چلیے، وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب بن عبد ربه بن نافع بن يونس عن ثابت بن بناني عن انس رضي الله تعالى عنه قال قدمت علينا الخمر بين حرم وما نجد يعني بالمدينه بخمر الا خمر خمر لا نبي الا قليلا وعامه خمرنا البصر والتمر. عامه خمرنا بر وعامه خمرنا البصر والتمر. وبه قال حدثنا سجدا قال المسلم احيانا بقيانا قال حدثنا عامر بن نبي عمر رضي الله تعالى عنه قال قام عمر على المنبر فقال ما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسه على النبي والتمر والعصر والحنطه المنبر سے عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. کتاب تفسیر میں اس کی تصریح آ چکی اور آئندہ آ رہی. چلی، یعنی خمر عنب کے ساتھ خاص نہیں، دوسرے تمر کی بھی بنتی ہے. جی، کچھ لی ہوئی. چلیے، سجا اور ماتم پرکاش کے سمے پر کبھی میں پکارا بتر آتا تو یہاں سے پارا کا پارا ہوا کبھی نہیں کہا کہ سجا کا کتنے موت لے میں نبی کا پھر کہا سن کا تو کام نہ رہا یا تھی ہم نے مت وانا سر لو کو فزی کا فقط تیرا فزی مت ہم نے پکاری پارا پتا پتا پانا فقط لے ان سے ماشرا تو کالا تو تب وہ بتر پکارا جو بکری کا نہ تو کا کم رہوں فلم دن کے نام سے کبھی نہیں کہا کہ سجا کا سبھی ہم نے سبھی انس لے کو کا کم رہوں یا میں یعنی جب یہ حضرت انس نے حدیث سنائی تو ابو بکر ابن انس نے وکانت خمرہم یومئذ کا اضافہ کیا. اس پر حضرت انس نے نکیر نہیں کی. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انس بھی بعض وقت زیادتی نقل کرتے تھے. اسی کو معیت کرنے کے لیے مصنف نے فرمایا محدثنی باب اصحابنا انہ سمع انسن یقول کانت خمرہم یومئذ. حدثنی باب اصحابنا، یہ سلیمان تیمی کا قول ہے. شراب شہد کا نام بھی تو ہے. چلیے، وقال مان صاحب مان کرنا نسل علی کپائے پکال علی کپائے. چلیے، پکال علی دار مستر فلا باق وقال درابر کپا کا ترجمہ کسی نے منقع کا شربت کیا اور تو کسی شخص نے جو اشراق سے کیا. صحیح بات یہ ہے کہ فقائے خاص قسم کی چیز ہے جو چوسی جاتی ہے اور اس کو گاوے اصل سے تیار کیا جاتا ہے اور عام طور سے زبیب کشمش کوٹ کر کوزے میں ڈال کے بند رکھ دیتے ہیں، اس سے تیار ہو جاتی اور چوسی جاتی ہے۔ حکام شکر نہیں ہوتا ہے، اسی لیے عبدالعزیز دراوردی، امام مالک، امام احمد، امام اسحاق ابن راہوے وغیرہ فرماتے ہیں کہ حکام کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور علامہ موفق ابن قدامہ کہتے ہیں اس میں ہمیں کسی کے اختلاف معلوم نہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوئی تھی، ترجمہ تو ہے الخمر من العسل اور حدیث لارم لا تنتبید فی الدبال ولا فی المظفر الى آخره، تو اس حدیث کو ترجمے سے کیا تعلق ہے؟ علامہ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں خمر بذات خود، اصل بذات خود مشکل نہیں، انتباہ کے بعد اس میں سکر پیدا ہوتا ہے، لہذا ان بعض اولیاء کا تذکرہ کر دیا جس میں انتباہ کی ممانعت آئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ مصنف نے ٹکڑا سے نہیں ذکر کیا، اصل مقصود اس سے اوپر والا ٹکڑا ہے، سولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اور نبی رسول بلا آخر کی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا مسکر کو حرام ہے۔ امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ خمر جنب سے بسر اور تمر اور اصل سے تیار ہوتی ہے، تو اب یہ ترجمہ بطور قاعدہ کلیہ سے منعقد کر کے بتا دیا کہ خمر کی تفصیل کسی خاص چیز کے ساتھ نہیں ہے، جو مشروب ہو مشکل ہوگا وہ شریعت میں خمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صاف منقول چلیے، جو عقل کو مخمور کر دے، عقل کے اندر داخل ہو جائے اور اس کے عمل کو باطل کر دے یا کمزور کر دے۔ شعبی عیسائی ابو حیان سندھ میں چاول کی شراب بنتی ہے، قال ذلك لم يكن عهد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال عهد عمر، لیکن اس کا نام، اس کا حکم الخمر ما خمر الاخر سے معلوم ہو چکا۔ چلیے، امام نے جب یہ ثابت فرما دیا کہ خمر حرام خواہ وہ کسی چیز کی بنائی جائے، تو اب یہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ نام بدل دینے سے خمر حلال نہیں ہوگی، بلکہ نام بدل خمر کو حلال کرنے والے بڑے خطرے میں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں وعید وارد ہوئی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر حضرت ابو عامر ابو مالک اشعری کی حدیث نقل کی ہے، جس میں اس پہلو نے خرا و خریدا اور خمر والد ہوا ہے، مگر نام بدلنے کا کوئی تذکرہ نہیں، تو مسلم کا دعویٰ باپ کی روایت سے ثابت نہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی حدیث امام احمد بن ابی شیبہ اور بخاری نے تاریخ کبیر میں تقریر فرمائی، اور اسی طرح امام ابو داؤد نے عن ابی عامر او ابی مالک الاشعری کے خلاف وسلم اور اس کے الفاظ لیشربن الناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها وصاحب ابن حبان۔ الفرق یہ ہے کہ ابو داؤد کو عن ابی مالک او عن ابی عامر او کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور امام احمد ابن ابی شیبہ و بخاری نے تاریخ میں بطریق مالک ابن ابی مریم عبد الرحمن المضمن ابی مالک ابن الشریف نقل کی، اور ابو عامر کا تذکرہ نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں سے معلوم ہو گیا کہ صحابی کے نام میں جو شک ہے وہ عطیہ ابن قیس کی طرف سے آیا ہے، انہیں کو شک پیش آیا ہے، کیونکہ دوسرے رفیق مالک ابن ابی مریم یہی حدیث بلا تردد عن ابی مالک ابن اشعری نقل کرتے ہیں۔ شام ابن عمار روات بخاری میں، اور یہاں مصنف رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت تعلیقاً ذکر فرمائی ہے، یہی وہ شام ابن عمار جن کا قصہ ابن عمار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام مالک کی خدمت میں آئے، اتنے کا وقت آیا تو مسئلہ پوچھ لیا، اس پر امام مالک نے فرمایا ارفعو کو وضربو اس کو اٹھاؤ اور پٹائی کرو، چنانچہ جب 17 کوڑے لگا دیے گئے تب امام مالک نے فرمایا لعلک عادت کہا شاید یہ کوڑے تجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ رونے لگے اور کہنے لگے میرے والد نے تو اپنا مکان بیچ کر آپ کی خدمت میں بھیجا تھا کہ میں آپ سے استفادہ کروں، تو امام مالک پر اثر ہو گیا، فرمایا اور پھر 17 حدیثیں ان کو سنائیں، یہ ان کی اپنا شرف ہے، امام مالک کسی کو حدیث خود نہیں سناتے تھے، ان کے سامنے حدیثیں پڑھی جاتی تھی۔ چلیے ان کو جگاؤ، یہ سو رہے ہیں۔ فرج استحلال فرج سے مراد استحلال زنا الحریر، اسی طرح سے یہاں پر پیرا عین واقع ہوا ہے، اور اسی طرح بخاری کی عام روایات میں ہے، قاضیات اس کے علاوہ کوئی اور روایت نقل نہیں کی، علامہ ابن القیم نے ایک نسخہ نقل کیا ہے الخز بالخائے والزائل معظم الطین، اور کہتے ہیں یہ قاضی ابن عربی کہتے ہیں یہ تصحیح ہے، بلکہ عموم الحرا والحریر، الحرا بتصل الحا فرج کے معنی مراد استحلال ہے، اور یہی اس حدیث میں معروف اور بخاری شریف میں اسی طرح وارد ہوا ہے، اس ذمن ناصر نے اسی طرح ضبط کیا، قاضی عراق نے اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ نقل نہیں کیا۔ ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بخاری کی روایت میں الخز بخاری مزائم معلوم الدین واقع ہوا، قاضی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تصحیح ہے بلکہ الحرا بالحائے والرائل مهملتین ہیں، مگر میں کہتا ہوں یہی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریر کی تو بلفظ الخصب قائم وسائم معظمتین ذکر کی اور کتاب اللباس میں درج فرمائی اور اس پر باب الخصب کا جمع منعقد کیا. ظن غالب تو وہی ہے جو ابھی ہم نقل کر آئے کہ یہ تحریف ہے. الحرا بالحائے والرائل مهملتین کا کسی نے الخصب کر دیا، لیکن اگر یہ الخصب کا لفظ ثابت ہو تو حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ خصب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو حریر سے بنتا یہی حرام ہے، اور دوسرا خصب وہ ہے جو سوف سے بنتا ہے اور اسی کا پہننا صحابہ سے ثابت ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ حریر کا لفظ آگے آ ہی رہا ہے، وہ تمام انواع حریر کو شامل ہے، تو پھر خامخواہ پہلے خصب کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ثواب یہ ہے کہ الحرا تحریف ہے. ولم يتنبه له الإمام أبو داود رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم. والمعازي والخمر والمعازي، معازي آلات الملاهي، لہو کے آلات سارنگی بانسری وغیرہ، اور بعضوں نے کہا اصوات الملاهي، ملاهي کی آوازیں. پہلی میں تفسیر معروف ہے. عالم کے اندر دو احتمال، ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑ ہو اور ہو سکتا ہے یہ کوئی بلڈنگ ہو. یروح علیہم بصارحت اللہ، یروح یا کے ساتھ ہے، اس کا فاعل محذوف ہے، اے یروح الراعی، علیہم اے علی ارباب المواشی، بصارحت اللہ ان کے جانوروں کو لے کر، یہ با کے ساتھ. اور بعض نسخوں میں با محذوف ہے، اس صورت میں ترو ہو تائے مصنعت فوقیہ کے ساتھ سے ہے، مونس غائب ہے اور صارحہ اس کا فاعل ہے. ترو ہو علیہم صارحت اللہ، شام کو ان کے پاس ان کے جانور آئیں گے. یاتیہم یعنی الفقیر لحاجہ، فیقولون اجئ لنا غدا فیبیتهم اللہ، اللہ رات ان کو ہلاک کر دیں گے. ویضع العلم، اور علم کو گرا دیں گے. ابن بطال کہتے ہیں علم اگر جبل ہے تو اللہ اس کو جو ہے زمین کے برابر کر دیں گے، اور اگر تعمیر ہے تو منہدم کر دیں گے. ویمسخ آخرین قردتاً وخنازیر قائم کرنا، یعنی ہمیشہ کے لیے مس واقع ہوگا. یہ مسخ جزئی ہے، اور یہ جو بعض حدیث میں وارد ہے اللہ رفعان مدل مسخ والخصب، اس سے مسخ کلی اور خصب کلی مراد ہے. فلا تعارض. چلیے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضرور اور پتھر کے برتن میں نبیز بنانا جائے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمے کے دعوی تعمیم کر کے اشارہ کر دیا ہر برتن میں نبیز جائے بنانا جائے. اس پر یہ اشکال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت ارباح میں انتباس سے منع کیا، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے آئندہ ترجمہ منعقد کر کے اس کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع فرمایا تھا، اس کے بعد اجازت دے دی تھی. چلیے. ترخیص ترخیص. چلیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ضرور انتباہ سے منع کیا، پھر اجازت دے دی تھی. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ ممانعت باقی ہے یا منسوخ ہو گئی، یا بعض چیزوں میں باقی ہے اور بعد میں منسوخ ہو گئی. امام ابو حنیفہ امام شافعی تو فرماتے ہیں یہ ممانعت منسوخ ہو گئی تمام ضرور میں، نبیز بنانا جائز ہے. یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے جس کو علامہ موفق ابن قدامہ وغیرہ نے اختیار کیا. امام احمد کی دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ممانعت باقی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے دباؤ مظفر کی ممانعت باقی ہے اور اس کے علاوہ کی ممانعت منسوخ ہو گئی. امام بخاری رضی اللہ عنہ بظاہر قول اول کے قائل ہیں. چلیے. وبشي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابو احمد الزبيري وقال حدثنا سفيان بن منصور بن سالم بن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه فقال لنا سالم انه لا بد لنا منها قال فرائدا وقال خليفه حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن منصور بن سالم بن جابر بن جابر بهذا وبه قال حدثنا قتاده محمد بن قال حدثنا سفيان بهذا وقال لما عن حمد النبي صلى الله عليه وسلم الى رؤيته قاضي جانس کہتے ہیں یہ لفظ وہم ہے اور یا سے حضور نے کبھی منع کیا. اس کا جواب یہ دیا گیا یہاں اوعیا بول کر اسق میں نے غلط کہہ دیا بھی. چلو حضور نے اوعیا سے ابتداء منع کیا تھا، یہ ممانعت بعد میں اٹھا لی تھی. چلیے. انیل اسقیا قاضی عیاض کہتے ہیں یہ لفظ وہم ہے، حضور نے اسقیا سے کبھی منع نہیں کیا. بعض علماء یہ کہتے ہیں پہلی روایت اس بات کا قرینہ ہے کہ اسقیا بول کر اوعیا مراد ہے. چلیے.